Oczywiście, bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Rośnie liczba prób nielegalnego przedostania się do Polski przez granicę z Białorusią. Litwa musi osiągnąć gotowość do obrony jak najszybciej, mówi szefowa tamtejszego MON-u. Akt oskarżenia przeciw Alvinowi Gajadurowi, byłemu głównemu inspektorowi transportu drogowego. Na granicy z Białorusią rośnie liczba prób nielegalnego przedostania się do Polski w marcu. Jest ich już ponad 630, więcej niż w całym lutym. Minionej doby ponad 80 prób nielegalnego przedostania się do Polski, a ze strony migrantów ataki. Tak o sytuacji na granicy mówi rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Migranci mają ze sobą m.in. plecaki z kamieniami, którymi rzucają w polskie patrole. W efekcie uszkodzone zostały pojazdy Straży Granicznej, w jednym z nich wybito szybę. A politolog dr Witold Sokała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i publicysta dziennika Gazety Prawnej uważa, że może to być dalsze testowanie przez Kreml wschodniej flanki NATO. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy, w jaki sposób i czy ta presja pójdzie na przykład przede wszystkim na nas, czy na Łotwę albo Litwę. Zdaniem eksperta, nawet jeśli Rosja przez jakiś czas nie będzie gotowa do kolejnej pełnoskalowej agresji, to tym bardziej będzie stosować tańsze i mniej ryzykowne operacje poniżej progu wojny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Litwa musi osiągnąć gotowość do obrony jak najszybciej, tak mówi szefowa tamtejszego MON-u. Wyjaśnia, że też między innymi, że to jak zareaguje Wilno, jeżeli okaże się, że w pobliżu litewskich granic pojawi się nieprzyjaciel. Dowile Szakalienie powiedziała, że w takiej sytuacji plan przewiduje zgromadzenie na terytorium Litwy żołnierzy litewskich oraz sił NATO. W ten sposób spróbują one odstraszyć wroga, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to zapewnią odpowiednią odpowiedź. Szefowa resortu obrony wskazała, że wyzwaniem w tej chwili jest jednak zapewnienie jedności transatlantyckiej. Jak zaznaczyła, najważniejsze dla Litwy jest osiągnięcie jak najszybciej gotowości obronnej. Moim celem jest stworzenie systemu obronnego, który będzie gotowy na każdy scenariusz. Powiedziała Dowile Szakalienie i dodała: my jako państwo musimy przejść na myślenie wojenne. Jutro wojny nie będzie, ale musimy być gotowi do działania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Alvinowi Gajadurowi, byłemu głównemu inspektorowi transportu drogowego. Miał bezprawnie ujawnić korespondencję inspektoratu związaną z kosztami akcji promocyjnych oraz organizacji gali 20-lecia. Alvin Gajadur zamieszczał treść służbowych maili na platformie X, przez co złamał procedury, które sam współtworzył, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie trzech czynów polegających na ujawnieniu treści wiadomości mailowej wysłanej przez ustalonego pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowiącej wiadomość wewnętrzną, przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy. Gajadur nie przyznaje się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 2 lat więzienia. Mija pół roku od katastrofalnej powodzi, która nawiedziła południe Polski. Była to jedna z największych katastrof we współczesnej Polsce, która zniszczyła nie tylko budynki, ale też biznesy wielu ludzi. Mieszkańcy Stronia Śląskiego przyznają, że choć sytuacja powoli się poprawia, to jednak cały czas daleko jest do normalności. Powolutku życie wraca do normy. Starają się, wojsko pomaga. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tego na hura nie da się posprzątać po prostu. No, to była straszna masakra i to musi potrwać trochę. No, jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Dużo firm jeszcze nie wróciło do funkcjonowania. Minie ładnych parę, jak nie paręnaście lat, zanim w Stronie wróci do normalnego stanu. Nie funkcjonuje się normalnie, wystarczy przejść przez Stronie. Brak chodników, brak wszystkiego. Pomoc od państwa słaba, na wszystko się czeka, ale jeżeli chodzi o wolontariuszy, na wysokości zadania. Przerobić wolontariuszy pracę, myślę, że idzie ona w miliony złotych. Tutaj nie ma żadnego sklepu, no ten tylko otwarty, ale to też kiedyś był spożywczy, teraz zrobili co innego. Do tej pory rząd na pomoc powodzianą przeznaczył około 3 miliardów złotych. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Żarach. W Lubuskiem w większości kraju jest dobra albo bardzo dobra. Około 5% energii elektrycznej teraz generowana jest ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. prawie 5 minut po godzinie 18. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. 5 polskich skoczków narciarskich zobaczymy jutro w indywidualnym konkursie Row Air Vikersund. Są to Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Aleksander Zniszczoł. Najlepiej poradził sobie Wolny, który był 11, a tuż za nim Wąsek. Jedynie z Polaków nie zakwalifikował się Dawid Kubacki. Kwalifikację wygrał będący w znakomitej formie Słoweniec Domen Prewc. Na tej samej skoczni Nika Prewc ustanowiła nowy rekord świata. Podczas oficjalnego treningu przed zawodami również zajrzała do cyklu Row Air 19-letnia Słowenka uzyskała 236 metrów. Konkurs indywidualny pań jutro od 10.45. W Radomiu rozpoczął się pierwszy mecz 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Lechią Gdańsk. Później drugi mecz Pogoń Szczecin zagra z Krakowią. Portowcy z dorobkiem 40 punktów zajmują piąte miejsce ligowej tabeli. Pasy mają na koncie 2 punkty mniej i plasują się pozycję niżej. Szkoleniowiec Krakowi Dawid Kroczek spodziewa się trudnego spotkania. Pogoń u siebie jest zespołem bardzo wymagającym i zdecydowanie lepiej grającym niż na wyjazdach i tutaj musimy być na to przygotowani. My wiemy doskonale, gdzie jest największe zagrożenie i w szczególności te działania w bocznych sektorach boiska, gra jeden na jeden, odważna, tworzenie sytuacji z tych sektorów często doprowadza do tego, że przeciwnicy mają sporo problemów. Jest to zespół na pewno, który zasługuje na miejsce, w którym jest, natomiast jedziemy tam z nastawieniem wygrania spotkania. Początek o 20.30. Poważne zmiany w Developresie. Michał Masek przestał być trenerem siatkarek z Rzeszowa. Słowak prowadził ten zespół od początku trwającego sezonu. W oficjalnym komunikacie podano, że decyzja wynika z odmiennych wizji rozwoju drużyny. Nazwisko nowego trenera rzeszowianek tradycyjnie nie jest jeszcze znane. Jutro rześko i stabilnie w całej Polsce, oprócz południowego wschodu. Tam tylko rześko, bo ze stabilności to region będzie serwował deszcz ze śniegiem. W górach tylko śnieg, bez deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 18 i dzwonią Państwo do nas z komentarzami, czy możliwa jest efektywna nauka w jeden dzień. Ja chciałem powiedzieć, że w jeden dzień nauczyłem się po 20 latach na nowym sprzęcie jeździć na nartę. Można, naprawdę. Pozdrawiam z Siennej, tutaj nad Lądkiem Zdrojem, nad Stroniem, ośrodek narciarski, ale trochę jesteśmy zdołowani, bo jadąc tutaj musieliśmy właśnie przejechać przez Lądek i przez Stronie Śląskie. Nie wygląda to jeszcze dobrze. Proszę pozdrowić wszystkich mieszkańców tych dwóch miejscowości. Pozdrawiamy jak najbardziej. Pamiętają Państwo o tym, że możemy pomagać między innymi tak, odwiedzając te miejsca. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. Pytacie, czego można nauczyć się przez jeden dzień? Można nauczyć się jednego nowego słowa w obcym języku. Mija jeden rok i znamy 365 nowych słów. You don't fool me. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Mama said be cool. Mama said she'd take you for a fool. She'd take you and break you. Prawie 13 minut po godzinie 18. Dzwonią Państwo z opowieściami o swoich perypetiach. To może być dobre słowo na izbach przyjęć. Jako osoba niepełnosprawna dostałem wezwanie do lekarza orzecznika razem z moim asystentem. I co się okazało? Czekając około 2-3 godzin miałem mieć lekarza okulistę orzecznika. Co się okazało? Że był lekarz ortopeda. Mogę tylko w ramach komentarza podać Państwu numery, przypomnieć numery do Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 i drugi numer stacjonarny 22 688 0500. Prawy i sprawczy obywatel zna takie numery i dba o swoje prawa. A Rzecznik Praw Pacjenta może nam w tym pomóc. No właśnie, powiedziałam sprawczy i prawy obywatel, bo to jest hasło, proszę Państwa, tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej, który przypada jutro. Ale już dzisiaj ponad 300 uczniów z warszawskich liceów zgłębiało tajniki pracy prawniczek i prawników. Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. A co było w planie? To tłumaczy prezeska Fundacji Edukacji Prawnej Justicja, sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczak. Najpierw jest spotkanie z zawodami prawniczymi. Dziewczyny, prawniczki przedstawiają blaski, cienie, arkana pracy adwokata, radczyni, notariuszki oraz aplikantki sądowej. Żeby troszeczkę pokazać, jak w rzeczywistości ten zawód wygląda. Marta Łubik-Piotrowska, radczyni prawna. Że to niekoniecznie jest tak jak w serialu na Netflixie. Niekoniecznie jest to prawo Agaty czy na przykład Siutsy, tak? Tylko chcemy przybliżyć, żeby też może przyszli studenci Wydziału Prawa, przyszli nasi prawnicy, byli w stanie rzeczywiście podjąć decyzję, czy ta droga jest ich drogą. Widać było, że słuchali, a to jest najważniejsze dla nas, że zostałyśmy wysłuchane. Marta Tomkiewicz-Januszewska, adwokatka. I druga rzecz jest taka, że naprawdę byli responsywni, czyli kiedy mówiłyśmy jakąś śmieszną historię, czy nawet trudną, to było widać na twarzach te emocje, a to jest dla nas ważne. Raz doświadczyłam takiej sytuacji, kiedy po wygranej sprawie druga strona była bardzo wzburzona i bardzo emocjonalna i dała temu wyraz poprzez pociąganie mnie za włosy. Następnie spotkanie z Konradem Majem, doktorem z SWPS-u, na temat tego, kiedy osądzi nas robot i czy w ogóle to jest możliwe. To jest na bazie współczesnych technologii i naszej codzienności z czatem GPT, który coraz częściej jest autorytetem dla wielu, jeśli chodzi o podstawowe, bazowe pytania. A na sam koniec taka wisienka na torcie, posiedzenia aresztowe, lepiej edukować i przestrzegać niż leczyć. Staramy się młodzieży przekazać, pokazać, jak wygląda po trosze prawdziwe posiedzenie aresztowe. Tomasz Trębicki, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Czy w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy, w tym wypadku rozboju. Postaramy się je zrobić możliwie na tyle prawdziwe, tak jak wygląda to w rzeczywistości? To, co tutaj usłyszeliśmy, to jest takie wspaniałe przemówienie obrony, które mniej więcej brzmi tak. Wysoki sądzie, oskarżony jest przerażony. Proszę na to wszystko spojrzeć z punktu widzenia jego strony. Ojciec zabierał mu pilota, matka chowała przed nim rentę, dlatego ich zabił śrubokrętem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prokuratorze. Adwocem. Pani mecenas, oczywiście, jak zawsze. Oczywiście, jak zawsze. Po pierwsze, odnośnie pierwszego argumentu. Jak wam się podoba to, co tutaj się dzisiaj dzieje? Według mnie świetnie, było naprawdę interesujące i uważam, że występy kobiet prawniczek były inspirujące i dużo można było się dowiedzieć. Chciałybyście być prawniczkami? O tak, bardzo. Tutaj zwłaszcza pierwsza pani mnie bardzo zachęciła do tego zawodu i naprawdę można było się dużo dowiedzieć. Zawsze byłam zainteresowana prawem i teraz tym bardziej już jest taka zainspirowana może prawo i stosunki międzynarodowe, bo czuję, że rzeczywiście można tak zmienić czyjeś życie dzięki temu. A 9 dzień edukacji prawnej wypada jutro i w planie jest ponad setka różnych wydarzeń, w tym symulacje rozpraw, konkursy, olimpiady, warsztaty czy wycieczki do sądów w całej Polsce. Materiał przygotował Bartosz Bielecki, o którym wiem, że potrafi czytać umowy i wszystkie rozumie. Minut po godzinie 18 w piątek 14 marca i słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w której kolejny temat. Pomagając innym, można pomóc sobie. To jest dobre hasło dla krwiodawców, bo właśnie o takich osobach mowa. A o oddawaniu krwi rozmyślali i badali tę sytuację brytyjscy naukowcy. O szczegółach wszystko Karolina Gonet. Naukowcy z Instytutu Francisa Cricka przeprowadzili badania, które sugerują, że regularne oddawanie krwi może wpływać na jej skład i zmniejszyć ryzyko niektórych mutacji związanych z nowotworami. To ważny sygnał, który może pomóc w przyszłości lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w organizmie dawców krwi. A jak wygląda to z perspektywy centrów krwiodawstwa? Oddawanie krwi w taki regularny sposób daje korzyści w postaci obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Aleksandra Krzyżowska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Oczywiście jest jeszcze grupa specjalnych naszych dawców, którzy oddając krew obniżają sobie poziom żelaza. Są to osoby, które cierpią na hemochromatozę spowodowaną przez mutację genetyczną, która powoduje to, że nasz organizm gromadzi w nadmiarze w sposób patologiczny żelazo. Po oddaniu przeżywa się taki katarzis, który daje ogromną satysfakcję, bo jednak krew jest takim darem, który nic nie kosztuje. Po prostu organizm go produkuje. Dariusz Urbanowicz z redakcji Sportowej Trójki, który jest honorowym dawcą krwi. I ja jako sportowiec zawsze miałem dobre wyniki krwi, więc miałem takie poczucie, że nie dość, że sam fakt, że oddaję tę krew, to jeszcze ta moja krew jest dobra, bo ma dużo hemoglobiny chociażby. Oddawanie krwi sprzyja zmniejszeniu się powstawania nowotworów w organizmie. Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Natomiast samo przez się, oddając regularnie krew, wiadomo, że każdy krwiodawca, który chciałby oddać krew, musi jego stan zdrowia być dobry, czyli regularne oddawanie, regularne wizyty w centrach krwiodawstwa sprawiają, że mamy non-stop kontakt z osobą, która nas kwalifikuje, czy jest to lekarz, czy jest to inna osoba. Każda donacja wiąże się z wyprodukowaniem przez szpik kostny nowych komórek, nowych erytrocytów, płytek krwi, leukocytów oraz wyprodukowaniem osocza. Każda donacja niejako odmładza nam obraz krwi po donacji. Oddając krew, oddajemy nasze erytrocyty, które jak wiemy też w naszym organizmie się starzeją, więc tak naprawdę oddając krew, no nasza krew poniekąd się odmładza za każdym oddaniem krwi. Choć naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, pierwsze wyniki są obiecujące. Oddawanie krwi to nie tylko ratowanie życia, ale też być może korzyść dla samego dawcy. A jeśli można pomóc innym i jednocześnie sobie, to chyba warto, prawda? Jak najbardziej. Karolina Gonet przygotowała ten materiał, a ja tylko przypomnę, że jeśli zechcieliby Państwo dołączyć do grona dawców krwi, to warto sprawdzić najbliższy punkt krwiodawstwa albo akcje mobilne w danym mieście. I przypomnę też, że dawcą może zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba spełniająca określone kryteria dotyczące między innymi masy ciała i stanu zdrowia. No więc i dla urody, i dla potrzeby serca. ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! 65-calowy telewizor QLED Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za 3499 zł. A stacja pary marki Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt! Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Wojsko będzie mieć nowe, bezpieczne systemy łączności. Chodzi o narzędzie, nad którym pracowali inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej, spółki Teldat oraz z NASK-u. W najbliższy poniedziałek o 14.00 na terenie VAT-u zaplanowano odprawę kierownictwa MON i resortu cyfryzacji. Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował finansowanie programu Czyste Powietrze. Nowy budżet to 10 miliardów złotych, informuje ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dotacje z funduszu modernizacyjnego mają umożliwić termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła. Otoczenie ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim to nieprawda rozpowszechniana przez Rosję. Taki komunikat wydał ukraiński sztab generalny. Wcześniej prezydent Trump we wpisie w mediach społecznościowych wezwał rosyjskie wojsko, żeby oszczędziło życie Ukraińców otoczonych przez rosyjskie wojsko. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Inflacja wyhamowała w lutym i wyniosła 4,9%. To znacznie mniej niż oczekiwali ekonomiści, ale jednak spora w tym zasługa statystyki. GUS jak co roku zaktualizował tak zwany koszyk inflacyjny, czyli system wag, jaki przypisuje do poszczególnych kategorii naszych wydatków. Zmalały wagi dotyczące żywności czy wydatków na mieszkanie, wyjaśnia Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Zawsze jest tak, że w czasach wysokiego wzrostu cen ludzie przesuwają swoje zakupy w kierunku towarów, które nie drożeją bardzo szybko. Więc zwykle, kiedy ceny rosną szybko, to rewizje koszyka konsumentów przynoszą redukcję stopy inflacji. A tymczasem przed nami jeszcze sporo wahań, jeżeli chodzi o ceny. Tak wynika z opublikowanej dzisiaj projekcji NBP. Zakładamy, że przez te najbliższe dwa kwartały ona będzie jeszcze na tym podwyższonym poziomie około 5%. Spadnie w trzecim kwartale, natomiast przy założeniu odmrożenia cen energii w październiku zakładamy, że inflacja ponownie wzrośnie pod koniec roku. Tak mówi Jacek Kotłowski z NBP. Przypomnijmy, w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Coraz mniej napędzają inflację ceny paliw. Te w tym tygodniu zaliczyły kolejne spadki, średnio nawet o 7 groszy na litrze. Za tydzień paliwa będą tańsze o kolejne 5 groszy. Tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. 95 może już kosztować 5,95, diesel nawet 6,12 za litr. A w skali roku te zmiany są jeszcze większe. 95 już potaniała o 42 grosze na litrze, a olej napędowy o 51 groszy. Tymczasem taniej ma być na Węgrzech. Ma być, bo ustawowo. Od poniedziałku 30 podstawowych towarów będzie miało ograniczoną do maksymalnie 10% marżę. Potanieć mają m.in. jajka, mięso, mąka i niektóre produkty mleczne. Centralny Urząd Statystyczny podał, że w lutym inflacja nad Balatonem wyniosła 5,6%, ale już ceny żywności wzrosły rok do roku o 20%, a dostęp do internetu o 15%. Złoto bije kolejny rekord i pierwszy raz w historii kosztuje 3000 dolarów za uncję, a według analityków ma jeszcze sporo miejsca do wzrostów. I kończymy klasycznie notowaniami walut i giełdy. Złoto dzisiaj umocnił się sporo. Euro kosztuje 4,18, dolar 3,84, funt 4,97, za franka płacimy 4,34. Duży skok wykonała też giełda. WIG20 zamknął ostatnią w tym tygodniu sesję ponad 2,5% nad kreską. W nocy przymrozki na północy kraju, nawet minus 7 stopni przy gruncie. Na południu za to intensywne opady deszczu i gołoleć. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki jeszcze do 19. Jesteśmy z Państwem i z OMD. Stay at home, yes. prawie 18.38 w Trójce, w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. I wracamy w naszej audycji, proszę Państwa, do tematu rzek. Mówię wracamy, dlatego że w porannej audycji już mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Działań na Rzecz Rzek. I teraz kontynuujemy ten temat. Ze mną gościni Izabela Sałamacha z Operacji Czysta Rzeka. Dobry wieczór, Pani Izabelo. Dobry wieczór. Pani Izabelo, 56% Polaków uznaje, że rzeki to są najbardziej zanieczyszczone obszary w kraju. Czy to jest powód tego, że powstała operacja Czysta Rzeka? To nie jest taki powód, ponieważ nasza operacja Czysta Rzeka powstała już 7 lat temu, w 2019 roku były początki i my rzeczywiście od początku istnienia zauważyliśmy to, że rzeki są pięknym miejscem na ziemi. Nasza operacja narodziła się nad Bugiem. No i zauważyliśmy, że nad tym pięknym Bugiem, dziką przyrodą, no są miejsca, gdzie pozostawiają ludzie po sobie śmieci. Nie stopy odciśnięte na trawie, ale właśnie odpady. I postanowiliśmy, że będziemy sprzątać tam. Jak ogłosiliśmy naszą akcję, okazało się, że chętnych do sprzątania w całej Polsce jest bardzo wielu. Nie chcą sprzątać tylko nad Bugiem, ale w innych miejscach, gdzie jest Wieprz, Wisła, inne małe rzeczki. I tak od 2019 roku jesteśmy taką iskierką, która zawsze na wiosnę się rozpoczyna. I jak w pierwszym roku mieliśmy 50 sztabów, to teraz już mamy ponad 1000 akcji w ubiegłym roku w całej Polsce. I w tym roku już mamy ponad 10 tysięcy uczestników zapisanych do naszej akcji. Także widać, te śmieci nad rzekami i nie tylko nad rzekami są, więc... I przeszkadzają ludziom. Jasne. Tak. Pani Izabelo, ale proszę powiedzieć, czy mają Państwo takie badania albo mają Państwo pomysł, jak to wytłumaczyć, że skoro co czwarty Polak uważa, że to właśnie zanieczyszczenie rzek stanowi największe zagrożenie dla przyszłości naszej planety, to dlaczego te rzeki są zanieczyszczane? Przecież to są te same osoby. Mogę powiedzieć tak, że te osoby, które nam odpowiadają w badaniu ekobarometr, to są te osoby, które czują moc sprawczą i one są wrażliwe ekologicznie i one są świadome. To są osoby, które właśnie przychodzą na nasze akcje, często biorą śmieci nie swoje, ale w swoje ręce i sprzątają z nami, więc to jest ten odsetek społeczeństwa, który jest świadomy i on widzi to, że te śmieci są niebezpieczne dla życia naszego środowiska wokół, czyli dla przyrody i dla zwierząt, ale też dla nas ludzi, czyli łączą kropki, że to nie jest tak, że jak my znajdziemy odpad, to tylko jest to niebezpieczne dla przyrody, która gdzieś tam funkcjonuje, jest to jakieś nieestetyczne lub jakieś niebezpieczne ze względu na to, że mogą to być różne substancje, ale rzeczywiście to, że przyroda wokół nas jest nieczysta, ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy jako ludzie, czyli my korzystamy z przyrody, jest to część naszego ekosystemu, korzystamy z rzek, pijemy wodę, korzystamy z chociażby z roślin i zwierząt, które funkcjonują w przyrodzie i ten plastik, który jest z odpadów, no potem trafia do nas na talerzu, że tak to brzydko nazwę, ale musimy być tego świadomi, że wszystko, co się dzieje wokół nas, ma wpływ na nasze życie i zdrowie jako ludzi. Zdecydowanie tak. Pani Izabelo, ile śmieci posprzątała akcja Czysta Rzeka od początku istnienia? To jest ponad 1440 ton śmieci. To jest naprawdę ogrom odpadów, które udało nam się zebrać dzięki społeczności, którą zgromadziliśmy przez te lata, bo to jest już ponad 60 tysięcy ludzi. Tak jak wspomniałam, już w tej edycji mamy zarejestrowanych 10 tysięcy uczestników, a ruszyliśmy 1 marca. A każdy więc może się zgłosić? Oczywiście każdy może się zgłosić, może zostać uczestnikiem akcji, czyli na naszej mapie na stronie operacjarzeka.pl widzimy mapę interaktywną i widzimy, że te akcje już są zgłoszone, ponad 450 akcji. Można się do tych akcji dopisać, jeśli to są akcje otwarte, ale można też założyć własną akcję, zostać szefem czy szefową sztabu i zorganizować akcję w miejscu, które wymaga tego posprzątania, nie tylko nad rzeką, bo możemy sprzątać nad jeziorem, w lesie, na skwerze, gdzieś w miejscu, które jest dla nas bardzo istotne. Żeby zostać szefem sztabu, trzeba mieć skończone 18 lat, a żeby zostać uczestnikiem też najlepiej mieć te 18 lat, ale można przyjść w wieku, który jest znaczy młodszym w towarzystwie rodziców. Pewnie. Tak? Jasne. Można organizować akcje szkolne, więc to też jest bardzo fajny element edukacji, żeby wyjść z murów szkolnych i mówić o przyrodzie, dlaczego ona jest taka ważna, pokazując, jak my jej szkodzimy i żebyśmy na co dzień właśnie jej nie szkodzili i nie śmiecili już od tych najmłodszych lat. Pani Izabelo, mówi Pani dużo o sprzątaniu wokół rzek i o sprzątaniu lądu, ale czy samą wodę, samą rzekę też sprzątacie w ramach tej akcji i jak? W ramach operacji Czysta Rzeka też odbywają się akcje z poziomu kajaka lub z poziomu łódek. To wszystko zależy od naszych wolontariuszy. Jeśli nasi wolontariusze mają taki sprzęt i mają też takie zdolności i potrafią bezpiecznie poruszać się po akwenach, to takie akcje też się odbywają. I mamy takich śmiałków, którzy rzeczywiście z poziomu wody wyciągają odpady, które w niej pływają. Czasem zdarzają się też ekipy, które wspierają te akcje. To są ekipy nurków wyspecjalizowanych w sprzęt, który temu służy i na przykład taki sprzęt też z dna rzeki czy z dna jeziora jest wyciągany, natomiast najczęściej te akcje odbywają się na brzegu, bo tak jest najłatwiej je zorganizować. Pamiętajmy też o tym, że te śmieci jak trafiają do wody, to właśnie z tego powodu, że nad tą wodą biesiadujemy, więc w zależności od poziomu wody, potem te odpady tam się znajdują i pływają, natomiast no, w tej wodzie rzeczywiście jest trudno te śmieci wyłowić. Ja niejednokrotnie brałam udział w takiej akcji pływania kajakiem i przyznam się, że czy chwytakiem, czy wiosłem bardzo ciężko. Tak jest, podpłynąć w miejsce blisko gdzieś na jakiejś skarpie, wysepce, żeby te butelki wyłowić, to jest bardzo, bardzo trudno i jest to niebezpieczne. Więc tutaj zachęcamy tylko do takich akcji kajakowych, tylko te osoby, które umieją pływać, które potrafią sobie poradzić właśnie w wodzie, bo zależy nam na tym, żeby rzeczywiście przyroda była czysta i wolna od śmieci, ale żeby też te akcje były bezpieczne. Tak jest, zdecydowanie, ale muszę zapytać na koniec o to sadzenie lasu. Co to jest las czystej rzeki? Las czystej rzeki. My już od 2023 roku wprowadziliśmy taką inicjatywę rezygnacji z koszulki w naszym systemie elektronicznym, gdzie zapisują się nasi wolontariusze. Ponieważ jesteśmy już wiele lat obecni, to wielu wolontariuszy już koszulki od nas ma, czyli takie koszulki, które pozwalają się utożsamić z naszą inicjatywą. I zachęcamy do rezygnacji. Tak jest. I zachęcamy do rezygnacji, bo to jest znowu kolejny gadżet, kolejna produkcja, kolejne... Jest las, drzewo zamiast koszulki? Tak, za koszulkę sadzimy drzewo i w tym roku po raz pierwszy sadzimy to drzewo we własnym lesie, na własnej działce, więc powstaje pierwszy operacyjny las i dzisiaj takie pierwsze sadzenie miało miejsce na Mazowszu w okolicach Łosic i jutro druga akcja, można do niej przyjść spontanicznie jako wolontariusz, to jest w okolicach Łosic na Mazowszu. Między godziną 10 a 15 na naszych mediach społecznościowych Operacja Czysta Rzeka można znaleźć informacje i skontaktować się z osobami, które tam będą te drzewa sadzić. Dzisiaj byli ochotnicy ze szkoły podstawowej w Łosicach. Myślę, że jutro też chętnych nie zabraknie. Pani Izabelo, to jest pomysł wspaniały. Mieć własne drzewo zamiast kolejnej szmatki, mówiąc krótko. Bardzo pani pięknie dziękuję za tę rozmowę. Izabela Sałamacha, Operacja Czysta Rzeka była państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Wiem, że wolna nas. 18.48 na zegarze w Trójce i dzwonią Państwo w sprawie rzek. Od 15 lat jeżdżę do pracy 80 km w jedną stronę, nad rzekami. Znam każdy zakręt, każdy kawałek. Kiedyś były piękne łąki, wszystko kwitło, na wiosnę kaczeńce. Teraz jest wszystko zasypane, na przykład przy samym tym jest zasypane gruzem, syfem. Zbocza tych potoczków służą jako takie nielegalne wysypiska śmieci, a to nikogo nie interesuje. Czyli jednak ten dzień sprzątania rzek jest bardzo, bardzo w Polsce potrzebny. Ale pytałam też dzisiaj Państwa o to, czego można się nauczyć w jeden dzień. To zależy od dnia. Dzisiaj może być taki dzień, że nie nauczymy się kompletnie niczego, a jutro może być taki dzień, że pojmiemy to, czego nie pojmowaliśmy przez całe swoje życie. Bo każdy dzień jest wyjątkowy, jest inny. Więc pytanie, czego możemy się nauczyć w ciągu dnia, jest tak bardzo złożone, jest tak bardzo wielkim filozoficznym pytaniem, że każdy indywidualnie może na nie odpowiedzieć. Słuchają Państwo Trójki i już za chwilę będzie godzina 19 i już za chwilę ekipa przy trójkowym mikrofonie się zmieni, ale jeszcze póki co chwilę z Państwem spędzę i chciałabym na podsumowanie dzisiejszej audycji pokazać Państwu inną perspektywę od naszej słuchaczki, bo dużo dzisiaj mówiliśmy o tym, jakie są prawa pacjenta, który czeka długo na izbie przyjęć. byłam lekarzem rodzinnym w Norwegii. Chciałam zwrócić się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia, że rzeczywiście to tempo lekarzy rodzinnych w Polsce jest w mojej opinii nie do zaakceptowania. Jak pracowałam jako lekarz rodzinny, to miałam pacjenta co 20 minut i ciężko sobie wyobrazić, że w ciągu 10 minut musiałabym zebrać wywiad, zbadać pacjenta, wystawić receptę, ewentualnie skierowania i jeszcze wystawić kartę rachunkową do funduszu. Przyłączamy się do tego apelu naszej słuchaczki do ministra zdrowia i myślę sobie, jak znam całą drużynę, zapraszamy do trójki, że w pani imieniu zadamy wszystkie te pytania, które w tej sprawie należy zadać. I tak kończymy piątkowe, popołudniowe wydanie. Zapraszamy do trójki, a obok mnie, proszę państwa, siedzi już człowiek o głosie głębokim, wspaniałym i o wiedzy muzycznej równie głębokiej i wspaniałej jak jego głos. I jest to Jacek Hawryluk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale mam coś jeszcze powiedzieć więcej? A chciałbyś jeszcze coś powiedzieć po takim intro? Myślę, że chciałbym, żebyś poprowadziła kolejną audycję od godziny 19. Nie, to w ogóle tak się nie wydarzy, bo Jacek Hawryluk będzie prowadził listę przebojów dzisiaj, ale muszę cię zapytać o to, czy ty znasz wyniki, to wiem, ale czy jesteś, czy jesteś z nich zadowolony? Wiesz co, no to jest właśnie najtrudniejsze pytanie, bo tak, wybieram sobie jeden utwór z 9 dziesiątki, drugi z 8, 7, 6, 5, 4 i zestawiam swoją pierwszą dziesiątkę, także jest okej. Okay. Czyli jak sobie powybierasz, ale z tego głosowania słuchaczy? Też jest fajne, chociaż liczyliśmy na pewien przewrót, podczas gdy Grabek odpoczywa sobie, ale postaramy się nie zdemolować listy przybojów i pierwszej trójki, tak że gdy Michał powróci, to jednak pozna swoją listę. Moja rebeliancka dusza apelowałaby jednak do państwa o dokonanie tego przewrotu, ale to już zostawiam w państwa rękach. Bardzo, bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze popołudnie. W imieniu całej drużyny zapraszamy do trójki, czyli w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Daniela Leśniewskiego, Pawła Turskiego i swoim. Ja się nazywam Aneta Aftoniuk i oddaję antenę w twoje, Jacku, ręce już po serwisie o 19. Tak jest, zapraszam. Pierwsza trójka, ruszamy kilka minut po 19. A teraz mój prezent dla ciebie. Bardzo dziękuję. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.